Schmidt Mária olyat tett, amit sajnos nehéz lesz neki megbocsájtanom, de meg kell védenem Dobrev Klárát. Jó reggelt kívánunk, ez itt a Jól van ez így. Jó reggelt kívánok, szia Ádám, sziasztok. Vendégem Pitner Gábor, akit ismerhettek már régen a pénzcentrumból, most a HVG-nél, egy mindenfele vagy így a világon. És hát itt nálatok ja, is, egy, nem mellesleg egy műsorból. Igen. Nem mellesleg a Válságstáb egyik prominens alakja és szakértője. Szakértő, gazdasági influencer, mindig mindenféle... Ilyen tartalomgyártóval beszoktam érni, és akkor azon belül ilyen gazdasági témákat leginkább, aztán most próbálkozom kicsit ilyen más irányokba is elmenni. Igen, és neked ez hogy jöttem, hogy ez a nagyon-nagyon tanultad, és ezt akartad csinálni, vagy így belekerül? Dehogyis, hát én ugye 10 évig egy kereskedelmi banknál dolgoztam, ami egyébként, az tök véletlen volt, tehát én alapvetően inkább ilyen irodalom, humán tárgyak felé vonzódtam mindig, de hát az élet úgy hozta, hogy oda bekerültem, és akkor 10 évig ott volt, ügyfelekkel foglalkoztam, ráadásul a banknak az ilyen vagyonosabb ügyfeleivel, tök jó volt egyébként, mindig más ült le az asztalhoz, dumálgattunk, és akkor ugye... Ismered az elitet, a gazdasági elitet? Volt ott prominens közéleti szereplő, meg igen, politikai szereplő, de nem is ez a lényeg, hanem hogy nekik is mindig tudod így ilyen oktatási jelleggel csináltuk a melót, és akkor, hogy mi, amikor a tartalomgyártás mellé, vagy mellett döntöttem, akkor meg elkezdtem ugyanebben a témában, hiszen úgy is azt csináltam, és akkor így miért nem. Hogy kezdted el, hogy először egyedül, vagy már a pénzcentrum? Én rögtön a pénzcentrumnál kerestem olyan platformot, ahol így találkozik ezzel a csapás irányjal, hogy gazdaság, nincs még nekik ilyen, és akkor bemutattam egy-két dolgot. Örültek neki. Az jó. Az már proaktívan. És 10 évig nyomtad, vagy nem, 10 évig nyomtad a bankot, igen. Utána 4 évig voltam a pénzcentrumnál, csináltunk a gazdasági podcastet, a portfóliónál, meg a Cashtag című sorozatot, ugye vagy 100 videó kiment, úristen, az nagyon sok így belegondolva, és akkor ebben az évben meg a HVG-hez igazoltam át, amit most nagyon élvezek, mert az a szerencsés helyzet állhat be, hogy csinálunk gazdasági tartalmat, 2 hetente van egy podcast, a közös költség, majd nézzétek meg, de hogy mellette meg kipróbálhatok új dolgokat, új irányokat, amik meg kevésbé gazdaságia. Hmm. És abban az új irányokban mi a szerepet pontosan? A riporter, vagy mindent, szerkesztő? Szerkesztő van, a rendező is, és riporter is sok helyen, tehát hogy lehet olyan minimum 3 az 1-ben dolgot egy videóban csinálni. Végül vissza akartam tenni, hogy milyen irodalmi irányt, hogy így író akartál lenni, és aztán meg azt mondták a bankból, de hogy annyi pénzt adunk, és jó, akkor feladom az elveimet, hogy volt. Író nem akartam, a történelem jobban érdekel. Igen. Történelem szakon gondolkodtam egyébként nagyon sokáig. Én se úgy mentem a felső oktatásba, hogy így rögtön az érettségi után már egyáltalán nem, hanem rohadt sok, hát munkai halmozó voltam, ilyen 18-tól, ilyen 25-ig. Mindent kipróbáltam. Kereskedelem, vendéglátás. Ez jó, legalább egy kis rálátásod. Igen, igen. Én ezt javaslom is így sok mindenkinek, hogy inkább így érdemes. Talán, meg te is azt hiszem úgy csináltad, hogy nem rögtön ugrottál bele, nem? Nem, hát de nem, de ezek ilyen kényszer, én kerestem. Az életben pénzt keresek, de hogy van, aki tudja, hogy mit akar, és akkor azt végigviszi, tök jó nekik. De hogy így igen. Csomó ember van, aki így nem tudja, mit akar, akkor csinálja ezt, azt egyszer benne ragadsz valamiben, és akkor azt csinálod. És akkor igazából sose tudod, hogy mit akarsz csinálni, csak valamibe ott ragadtál, nem? Hát figyelj, 10 év bank, az... De figyelj, nem igaz, mert szerettem csinálni egyébként egy idő után, meg akkor ott megtaláltam egy irányt, a gazdasági dolgok egyébként rohadt érdekesek, tehát bármilyen száraznak tűnik, meg bármilyen idegen sok embertől, neki rengeteg leágazódása van, komplexitása van, egy életen át tartó tanulás is lehet belőle. Kezdetben csak a banki dolgok, de aztán elkezdett érdekelni ilyen manapság, mert ilyen költségvetés, a gazdasági növekedés viszonya, a tőkepiacok, na izgalmas egyébként. Igen, mindenki ockodik ettől egy kicsit, de az átlag ember így nem lát rá, és ez olyan, mintha a fizikát akarnád lenyomni a torkukon, de... Ez rohadt nagy hiba szerintem igen, egyébként. De hát a Válságstáb is, az is az egyik lényeg, hogy ilyen közérthetően szóljon gazdaságról. Nem tudom, mi a tapasztalatod, hogy a Magyarországon a átlag embernek a gazdasági ismereti azok ennyire erősek amúgy. Egyrészt van rá ugye hivatalos adat, ami felméri a pénzügyi tudatos gazdaságot, ami Magyarországon, hát Európa szinten a legrosszabbak között van. Csak így? Hát ez van, ez az igazság. De másrészt meg ugye a 10 év alatt tapasztal egy csomót az ember, és hát láttam ott is, hogy olyan ügyfelek is, akik amúgy tök nagy vagyonnal rendelkeznek, meg minden, hogy egyáltalán nincsenek képben olyan dolgokkal, hogy mi van, ha ez a több százmillió forint csak a bankszámlámon ott áll, de közben eszi az infláció, vagy akkor mibe kéne, meg ha csak egy számláról áttenném, egy másikra keresnék vele havi 1 millió forintot, de nem nagyon. Szóval, hogy ebben nagyon-nagyon nagy a lemaradásunk. És egyébként, amit mondtál, az szerintem nagyon gáz, hogy az emberek ilyen távolságot tartanak ettől, mert amíg ez így van, addig ugye nagyon könnyű visszaélni ezzel a helyzettel, így politikai szinten is. Az az országgal, a gazdasággal tisztában vannak az állampolgárok, ott kevesebb dolgot tudnak megtenni velük, hát rossz itt, dolgokat. Igen, de így a kormánynak meg érdek, hogy valami bemond valami hitelt, és akkor mindenki újjon, vagy egy támogatást, mert nem látja az ember mögött, hogy ja, igazából azt is mi fizetjük meg, meg, azt, meg a extra profit adót is majd ránk terhelik, de ezt nem rakják össze szerintem itthon egy csomóan. Hát igen, ez se, ahogy az se, hogy mondjuk 5. alkalommal módosítanak a költségvetési hiányon, vagy a növekedést 5%-ra lövik be, de 1% lesz, hogy ezek miért problémás dolgok. Lesz 1%? Hát most elvileg most már 1% alatti. Igen? Igen, de ugye 4,5-ről indultunk, tehát hogy szépen mindig módosítgatjuk időről időre, ami hát nem egy olyan piacot teremt, ahol a bizalom nagyon jelen van. Vagy te beruháznál egy olyan piacon, érted, ahol az ország gazdasági vezető ilyen 5%-okat tévednek. Nem, elmennék ilyen fejlődőbb országokba, mint Bulgária meg. Igen. A napfényes Bulgária. De én azt hallottam, hogy jövőre már tényleg jó lesz. Ezt már hallottad, nem? Ezt már hallottad egy párszor. Ezt a mondatot minden évben hallom, hogy jövőre már olyan fellendülést. Mondta Orbán nemrég, hogy igazából a repülős, milyen repülős tart? Már repülős gizi. Ja, repülő, igen. Repülős start is megvalósult. De közben azt mondták, hogy... A hitellel. Atya úr. Azt mondta, hogy igazából ez volt az, csak várni kellett rá, és a 3%-os hitel a repülős start. Atya úristen, szóval igen. De azt mondta, hogy közgazdasz erre, hogy a repülő rajt. Nálunk épül a leghosszabb kifutópálya a repülő rajt az a világon. Hát a hitel nem fogja megoldani azért ezeket a gondokat. Nem, a hitel nem megoldja, az maga a repülő. Ja, de így már jó. Igen. De így könnyű, aztán én bejelent amit, és arra gondoltam, még arra gondoltam. Jó, hát nem. Ja. Csak annyit még ehhez, tényleg azt szerintem el kell felejteni, hogy a pénzügyekhez ilyen öltönyös, vagy ilyen amerikai stílusú, jól fésült üzletemberek, vagy ilyen szakállas idős közgazdás bácsik. TikTokos bizniszmenek. Vagy ilyen TikTokos, igen. Hustle kultúra. Elkomtassuk. Három óra 30-kor kelek minden nap. És belenyomom a fejem a jeges és vízbe. És meditálok, aztán meg eladom a sztokjaimat. 11 évesen megteremtettem az anyagi biztonságot magamnak. 7 évesen kezdtem, azóta vígan élek. Szóval igen, ezek nem a legjobb irányok. És akkor mit ajánlasz, hogy mindenki tájékozódjon honnan? Nem, hát először is azt ajánlanám, hogyha ilyen strukturális változásban gondolkodunk, hogy így az oktatásban markánsabb szerepet kapjon ez a dolog, és nem is a makrogazdasági szárazabb része, hanem inkább így a honnan tájékozódjak. Mi az a 3 adat, amit mondjuk minden hónapban megnézek? Ezt ajánlhatom egyébként a nézőknek is, hogy nézzetek meg 3 gazdasági adatot minden hónapban. Az így a nullánál már jóval több, az egy nagy ugrás lenne ebben a dologban. Legyen mondjuk tényleg a növekedés, a beruházás, az államháztartási hiány, az infláció. Az év során meg nézzétek meg, hogy akkor ez így alakult, úgy alakult. Aztán vonjatok le valami következtetést. Az furra tényleg, hogy gimiben például a kémiát tanulod. Ha a kémiát tanul, ami tudom, hogy fontos, főleg aki majd azzal dolgozik. Te is baromi gyenge volt a kémiából, mi? Én rettegtem tőle. Én nagyon. Nagyon féltem. Fú, retteletes. Mai napig. Kémia meg fizika. Az olyan volt, hogy így ilyen gyomorgörcsen mentem be, hogy kihívnak előre. Alapból olyan feeling volt a tanításnak is, hogy egy kicsit ilyen katonásabb, meg minden. Ugyanez nálunk igen. Is. Ki kellett menni az elsősorban dolgozatot írni, és egyszerűen a kémia-fizika így ledobott magáról. Most már jobban érdekel, világjegyen vannak, akik elő tudják adni úgy, hogy érdekes, de hogy ez nem volt úgy látszik cél a gimiben, hogy érdekes legyen, hanem inkább ez a... Traumatizálta. Az. Pedig amúgy nem kéne annyira bonyolult dolognak lenni, de mindegy, ha ezt tanítják, akkor a gazdaság is elférne egy órának, nem? Bőven, persze. Most már talán egy-két iskolában van ilyen közgazdaság, csak egyébként pont a fizika jó példa, néha nézek ilyen külföldi TikTok videósat, hogy tudod, a tanár ilyen látványos kísérletek. Ja, hát ilyen gyertek, nem volt. Pedig olyan szoba volt, ahol lehetett professzor stílusban, és igen, lehetett volna. Nálunk is minden eszköz meg volt hozzá. Na, hát a gazdaságot is valahogy lehet így érdemes elkezdeni fogtatni. Talán. Hát, majd egyszer lehet. Egyelőre az a poroszos rendszerben nem sikerült beépíteni. Nem túlzottan. Nem. Amúgy lehet, hogy vannak olyan sulik, ahol tanítják ezeket. Hát van közgazdaságra szakosodott iskola is, ja. Minden, meg most már az alaptanternek is valamelyest része ez. Tájékozódjatok, ha más nem a válságstábban, és ott is láthatjátok a Gábort, hogy okosokat mond. Ma is megyünk egy felvételre majd igen. Délután. És hétfőn jön és ki. Hétfőn már jön is ki, így van. Hagyjuk egy kicsit a gazdaságot, az emberi lélekben merülünk el. Egy kis nőklapja cikk, mert fontos foglalkozni ezekkel a dolgokkal is. Kiderült, hogy nem a nők túlérzékenyek, mondjuk ezt nyilván ezt mondja a nőklapja, érdekes. Férfiak vitáznak gyakrabban. Miről mi a véleményed ez erről a női propagandáról? Itt. Két férfi beszéli meg most ezt a dolgot itt egy asztalnál, az mindig szerencsés Magyarországon. Hát de ez arról szól, hogy... De ezt meg nők igen. Csinálták. Igen, hogy a férfiak nehezebben uralják az érzéseiket, és ezért ők piszkálják a nőket, és emiatt lesznek viták. A férfiak miatt lesznek a viták, ezt mondja. Én azt látom, hogy csomószor van egy olyan álláspont a kapcsolatokban, hogy a vita az így, tudod, ez így a szenvedélynek a jelenlétét jelenti, ami igen. Szerintem egy baromi téves. Biztos van olyan. Tehát van akinek ez hiány, hogyha tudod, hogy minden rendben van, nincs, nem ütközik semmi a véleményünk, hogy akkor az így laposítja a kapcsolatot. Van, aki meg azt mondja, hogy ezek a viták, ezeket milyen ilyen latinos vérmérsékletű pár vagyunk. Ez néha, gyakorlatilag az előjáték része. Néha egy-két tányér összetörik, meg minden, nem, szerintem nem biztos, hogy jó irány. Meg most az, hogy itt az agresszió is, tudod, így felmerül, meg az, hogy vita van, az szerintem nagyon fontos ketté választani. Nem oké az, hogyha a férfi részéről, vagy a nő részéről merül fel agresszió egy kapcsolatba. Az a baj, hogy nem a férfiak hibája, azt írja a cikk. Amúgy nem én írom a cikk, hanem sajnos a férfiak ilyenek. Te hajlamos, hogy kirobbantani vitát otthon, úgy érzed? Nem. Nem tudom, hát nem. Én azt gondolom, hogy nem, de nyilván erről megosztanak a vélemények. Tudok piszkálódó lenni, meg... Mert most, hogy végig gondolom, és kicsit én is azt igen, érzem, hogy... Kicsit így. De szerintem nem. Szerintem a nők robbantják ki a vitát, vagy akkor úgy érzem egy csomószor, hogy elterülődik egy ilyen... Nehéz ezeket a vitákat megnyerni, mert úgy érzem, hogy más szemszögből közelítjük meg a dolgokat. Én próbálom ilyen logikai szemszögből... A megoldásra törekedve. Igen, vagy van egy érzelmi szemszög, és úgy érzem, ez a két dolog elbeszél egymás mellett eléggé, hogy egyik a érzelmi részével, a másik meg csak így a nézzük logika. A számokat és a tényeket. És akkor én is azt szeretem, hogy A-ból B-be eljutni egy ilyen vitába. És ugye a cikk is arról szól, hogy eddig az volt, hogy a nők túlérzékenysége miatt van a vita, de valószínűleg ebben azért hibás mind a két fél, mert a nők tényleg érzékenyebbek a férfiaknál, a férfiak meg egyáltalán nincsenek tekintettel erre a női érzékenységre egy vita hevébe, hanem a megoldásra törekszünk, és akkor így elmegy egymás mellett ez a két dolog. De ami... lehet, hogy az egynemű pároknál hogy megy a vita? Hol? Jó, nyilván van olyan nő, aki mondjuk egyáltalán nem érzelmes, és fordítva férfi, aki meg... Persze. Hát ezek aki azért kunci, de hogy... Csicska. De mondjuk, hogy általában mondjuk, hogy egy meleg párnál egy férfi, meg férfi az, akkor így leül, és így, na jó, akkor nézzük a tényeket. Figyelj, bro, 5 perc múlva vége a vitának, igen. Mert eljutottunk így A-ból B-be, és mindenki megy a dolgára. Sajnos megyeztél a tényekkel. Összefacsizzak, szevasz, és megyek. Vagy akkor a nők meg így átbeszélik, és akkor... És a nőknél meg egy napig 24 órán át. Igen, de aztán nagyon-nagyon örülnek egymásnak. Majd írják meg a meleg párok, lehet, hogy ott egyszerűbb, mert ugyanabból a szemszögből közelítik meg, nem tudom, ott is lehet, hogy keresik az emberek mindig az ellentétüket. De az a lényeg, hogy nem a férfiak hibája, vagy de a férfiak hát, hibája, de nem szerint a férfiak hibája, de nem tehetnek róla, de tehetnek ellene. Igen. Akkor mit tanácsolsz a férfiaknak, hogyha vitázni fognak következően? Menj meg őket. Én azt tanácsolom, hogy legyetek tekintettel arra, hogy a hölgyeknek, ugye, hát máshol van ez az érzékenység. Itt vannak tippek amúgy, basszus. De úgy tudod, hogy ez az egész, ez itt hogy történt? Itt volt egy versenyhelyzetben mérték fel ezt a dolgot. És szerintem az torzítja az eredményt. Tehát itt volt valami verseny, és akkor hogy abban a konfliktus helyzet hogy jött elő? És érted, abban lehet tök másként reagálsz, mint otthon. Egy vitába, hogy már megint nem ürítetted ki a kávézacot, és már megint nem etetted meg a kutyát, úgy mentél el otthonról, és tényleg elnézést kérek. Szóval, hogy ezért hogy azért a versenyhelyzet az tök más. Jó, de itt nézd, jó tippek is vannak, elfelejtettem. Na, nézzük meg. Feszült a helyzet, kér idő, 10 perces szünet, mondjuk egy vita hevében ez csak még több veszekedést tud szerintem okozni, de jó, oké. Én például, ha 10 perc szünet lenne, én az vagyok, aki el is felejtettem, hogy mi vitatkoztunk, már tovább léptem. 10 perc baromi sok idő. Ne, én nagyon, nagyon gyorsan így magam mögött hagyom az ilyen vitaszit, és egyáltalán már nem is emlékszem arra, hogy mi vitáztunk, de valaki meg szereti magát még túráztatni, és még sorolja már fejébe, hogy még minket lehet hozzávágni a másikhoz. Szóval ez két különálló dolog. Én nagyon egy percen belül így, ja, volt vita, ja, nem, annyira nem. Na igen, és nálunk Katinka egyébként, hogy biztos nézi ezt, hogy ezt talán ennyit elmondhatok, hogy ebből szokott lenni egyébként még ilyen további vita. Miből? Hát abból, hogy én ezen túl vagyok. Hogy akkor ezt megbeszéltük, és akkor ez király, lezártuk. Szerintem is ez azt jelenti, hogy leszarod. De nem, egyáltalán nem, hanem örülök neki, hogy sikerült megoldani. Viszont ebből szerintem sok nőnél van hasonló, hogy ők néha nehezebben jönnek ki abból az érzelmi állapotból, ami még a vitában volt. Ebben én is így azt hiszem jó vagyok. Igen. Gyorsan jövök. Hát pont ezért már nem annyira érzelmet raksz a vitákban, nem. Na, akkor ez most egy... És milyen érzelmet rakjak abba, hogy a kávé főző, meg a kávé... Jó, oké. Okay. Van érzelmi oldala. Ugye ez a kávé dolog, ez most mélyre ment. Kritikus pont. Én üzenetek. Aha. Ahelyett, hogy vádolnád a másikat, beszélj az érzéseidről. Én úgy érzem, amikor ez történik, hogy te hülyeséget csinálsz. Nem így. Ezt még tanulnom kell. De igen. Tudatos hallgatás. Hallgass végig a másikat. Tudod, mi kéne? Amúgy rájöttem még. És kamerákat beszerelni mindenhova, és visszajátszani, amikor ilyen vita van, hogy akkor most ki mit mondott, ki hogy értette. És lehet meglepődni, te is magadon. Az a baj, hogy az ember memóriája az annyira szubjektív. Mindenki azt mondja, hogy de hát ez tény, hát ez történt, én így emlékszem. És senki se hazudik, mindenki tényleg úgy emlékszik, csak mindenkinek az emlékek elmentek, annyira szubjektíven tudnak lecsapódni, hogy... Az agyad formálja a dolgot, és előnyödre formálja általában. Hát, igen. Tehát úgy, hogy te voltál ebbe a jó. Hát ilyen szempontból jó lenne bekamerázni. Ja, valóban közelebb vissza a békés együttléthez az, hogy mindig ilyen videóbírót kérünk. Megállás! És mi van, ha valaki egyszerre használja ezek közül mindent? Egy ilyen ultimate package-el. Amúgy... Időt szeretnék kérni, hogy elmondjam az érzelmeimet, de most inkább csendben maradok, hogy te mondd el, ez a tudatos. Igen, hallgass végig a másikat. Ismételd vissza, amit hallottál. Amúgy az jó, mert ez azt jelenti, hogy ilyen kommunikációs dolgokat szoktam hallgatni, és akkor ott akár túsztárgyalás, akár biznisz tárgyaláson vannak olyan dolgok, amit valószínűleg be lehet építeni a párkapcsolati kommunikációba, és csak ezen tudatosabban kéne nekem is, hogy ezt tanultam a túlsztárgyalásról, akkor most ezt megpróbálom a következő otthoni vitám. És akkor ezzel lehet. Igazából az otthoni párkapcsolati vita nem sokban különbözik egy túlsztárgyalásról. Nem, kb. Semmiben. Kapcsolati rituálék, legyen hetente egy, nem tudom, egy meeting, hétindító meeting. Na, minden jó, akkor pipáljuk mindenki ki a bullet pontokat. Páros terápia, attól én óckodom az ilyenektől. Hát hogy külső segítséget kérni. Pedig biztos, egyébként lehet nagyon hasznos. Biztos hasznosak, úgy érzem, ha már ott tartunk, az már rég rossz, nem? Biztos jó, mert akkor... Fél rég rossz, vagy rossz, de nem visszafordíthatatlan dolog, és akkor lehet, hogy ebben meg tud segíteni. Nem biztos, meg jó egy ilyen külső szemlélő, mert mindenki benne van a saját hülyeségében. Most viszont fontos, hogy Kardashian hírek következnek. Jó, van ez így. Az egyik, hogy Kylie Jenner betört a zenei világba. King Kylie első zeneszáma, ami szerintem kicsit túlzás amúgy, mert ez amúgy Terror Juniornak a száma. És egy kis része van benne kis a Kylie-nak. Része. Meghallgattad? Meg. És? Nem a testílusod mi? Hát ezt most így eltaláltad. Annyira nem. De ez szövegrészt azt kiemeltem belőle. Igen? Írd a neved a testemre. Átléptem egy határt, és lehet, hogy újra megteszem. Szándékosan megteszem, csak hogy lássam, hogy hogyan végződik a sztori. De ez valószínűleg arra utal, hogy jobban el fog mélyülni a zeneiparban. Igen. De írd a neved a testemre. Nem Ádi. Gabi, hogy így ráírni. De elvileg ez arra utal, hogy akkor őt most a zeneiparban majd biztos? Fogjuk még el. Nem biztos. De itt is csak egy, amúgy a dalt nem rontotta el szerintem. Nem. Nem, mert igazából csak egy kis részt kapott, és az teljesen rendben volt, szóval... De ez a szerinted az előszobája annak, hogy akkor így a Kardashian nem. A zeneiparban is... Nem, szerintem az egy mély mellmetek, hogy régen azt hitték, és azt olvastam, hogy ezzel az előadóval lesz egy közös dala, nem volt, és akkor most Csináltak egyet a mémet. Ő amúgy nincs Magyarországon a Kylie Jenner? Jelenleg. Csávója itt van állandóan. Vagy ki a csávója, nem a Timothy? De. Ő meg itt forgat. Már most csinálják a Dűne 3-at. Simán itt van egy szállodában a Kylie valahol. Úgyhogy lehet, hogy meg kellett volna kérdeznünk tőle. Úgy be kellett volna hívni helyettem. Amúgy, ha valaki dolgozik a Dűne forgatáson, van milyen pozícióban, lenne Dűne színész, akit elhívnék, ha jól van ez így be egy ilyen külön kiadásra, szóval. Ki lenne az? Hát bárki. Bárki gyakorlatilag. Úgyhogy szerintem, akkor egyeztessünk már, mert szerintem én nagyon szívesen beszélgetnék itt a Timothy-val is, vagy a Florence Pugh. Fú, de menő lenne. Igen. Amúgy is már félig magyarok. Hát basszus, itt vannak. Hát a Dűne stáblistája, az gyakorlatilag 90%-ban magyar. Meg a Dűnét már tényleg. Meg hát ugye a hollywoodi színészek félig magyarok, mert rengeteg dolgot forgatnak itt, pedig a Trump most próbál ellene tenni. Úgyhogy valamennyire ők is ilyen magyarok már, azt gondolom. Haza akarja vinni a Trump-a. Hát igen, minden filmes produkció, ami külföldön is készült, egy kicsit is, hogy arra 200%-os vámot akar tenni. Ami nem tudom, hogy hogyan, hisz Amerikában adják ki, de meg egy filmipar azért nem annyira helyhez kötött. De a Trumpnál nem kell ilyen túlságosan hát sokat belegondolni. De hogy akkor most az, hát nem, de hogy az, akkor az ottani filmes cégek majd lejjebb viszik az árakat, hogy versenyképesek legyenek az olcsó kelet-európai vagy közép-európai árakhoz képest. Igen, meg nem tudom, mit gondol. Meg igazából azért ezek nem úgy van, csak hogy árat csökkent, ezt majd kiépültek hálózatok, és abban mondjuk Magyarországon, amikor ide jönnek, akkor itt rengeteg szakember van, akik már megbíznak benne, tudják, hogy jók. Harmadik filmet csináljátok mondjuk együtt, megvannak a, nem tudom, nem véletlenül kapnak ilyen Oscart a magyarok is mondjuk legutóbb mibe kaptak a kosztümben, ha jól emlékszem. Szóval itt már megvannak a jó emberek, és ez azért nem csak a pénzem múlik szerintem, hogyha már egy ilyen része vagy egy ilyen infrastruktúrának, de hát a Trump nem hiszem, hogy túl gondolja ezeket, meg nyilván egy film néha játszódik külföldön amúgy. Hát egy jó díszlettel meg lehet csinálni Miami-ból a Budapestet, csak jó szarul. De akkor ez egy újabb olyan Trump intézkedés, ami tök jó Magyarországnak, nem? Igen. Hogyha mondjuk eltűnik innen az amúgy jelentős mennyiségű filmgyártás. Igen, hát nem, mindig csak a szája nagy elméletileg. De hát majd az Orbán kiáll mellettünk, ő úgyis ellen tud mondani a Trumpnak, nem? Jó, haverok, mondja, hogy ne csinálj a tesóát. Ide felépítettük ezt a filmipart, olyan büszkék vagyunk rá, aztán... Határozott nemet tud mondani minden irányban, nem? Nem? Putin nincs, felé is, Trump igen, felé is. Nincs eddig ilyen, is, nincs ilyen zavarba, hogy jaj, itt a kedvencem, jaj, de aranyos vagy, bárcsak megpuszilgathatnának. Elméletek tegnap találkoztak, nem? Trump meg Orbán. Én csak azt láttam, amikor ott a súgó vagy ízé tolmácsgépet állítgatott ott mögötte, igen, de igen, ja, szoktak, de hát telóznak is, ütköznek is. Nagy haverok. Ez rendben van amúgy, ha jól tudom, hogy ennyire haverkodni, de mondjuk, hogyha Európai Uniós emberekkel együtt van egy szobában a Magyar Péter, akkor már hazaáruló, mondjuk a Weberrel. Hát igen, az a szuverenitásunkra, hogy ilyen kvázi titkos tárgyalások vannak, az annyira nem veszélyes, mint mondjuk egy... Aha. Közeli, a saját kontinensünkön lévő vezetővel találkozni. Igen, akik egy unióban vagyunk. Akik, nem mellesleg. Vagy egy pártban. Na mindegy, ez más dolog. De a másik Kardashian meg, hát nem tudom, mit mondjak, de hogy ez egy tanga, ahol már alapból föl van szerelve a szőr, műszőr. És minden színben. Érdekes elgondolás. Már nem tudom, hogy ennek a, mi a gyakorlati funkciója. És akkor, de hogy ez ilyen alatt viszont lehet, már legyen. A feminizmus? De akkor úgy, hogy nem a saját magas szőrét növeszted, viszont veszel olyan ruhát, amin emberszőrt imitáló szőr van. Igen. És akkor ezzel viszont teszel a feminizmus ügyéért. Nem tudjuk. Már nehéz megmondani, hogy mi feminista, mi nem, ezt majd megmondják a nők. Nehogy leszold, mert kiderül, hogy ez valami nagyon feminista dolog. Valószínűleg inkább csak egy ilyen ingyen reklám a webshopjának, de lehet, hogy feminista. Manapság nem lehet tudni, úgyhogy inkább... Ez egy fasság ellen. Ez egy fasság. Most mit táncolunk itt ezen a határon? Ez egy világi fasság. Szőr van, fanször van a bugyin kívülről. Hát így vagy, hogy nem te találtad ki. Ez igaz. Nézzük, hogy itthon milyen újítások lesznek. Jó, van ez így. Egyik kedvenc híret, ha jól tudom, most jön. A Lex Trapista. Uh-huh. Betétje a kormány a hasább formájú trapista sajtot. Uh-huh. Oké. Okay. Melyik a hasább formája? Amit kivágsz egy kvázi gömb alakúból, ugye ez. Mi? Hát az a olyan az emotikon. Hát ez a trapista sajt, nem? A fejedben. Ugye, az a hasáb, nem az, hogy mondjuk négyzetbe vágott ki. Hát de az is lehet. Az a háromszög, az a hasáb. Na, térgeometriával annyira. De hát nem, hát a hasáb az ez, nem? Amikor így van egy ilyen hasáb. Hasáb, az sokfajta dolog lehet. Ezért furcsa nekem. De a lényeg az, hogy mit szeretnének, ugye, hogy csak az ilyen gömb. Kör alakúak maradjanak meg. Azért a kedvenc hírem egyébként, mert egy kicsit utána néztem a trapistát. Te mennyire vagy sajtos? Én nagyon szeretem a sajtokat, de a trapista az annyira nem. Az így nyilván tök jó így rárakni valamire, amikor elolvad, nagyon finom, vagy amikor... Ilyen tészta, hát igen. Ilyesmik, nem? Meg amikor kicsit megsül, tudod, és akkor finom lesz, de hogy így, főleg így a Covid alatt olyanok voltak, hogy már sokkal minőségibb sajtok, és ugyanannyiba kerültek, mint a trapista. Akkor miért a trapistát választod? Ugye az van, hogy egyébként a trapista, az ugye egy francia sajt eredetileg. Mm. Ez a magyar formája, ez úgy jött létre, hogy ez egy a szocialista iparnak egy ilyen végtermékekből összerakott változata. Mi? Bizony. A trapista az végtermék. Hát ilyen lefölözött zsírt és fehérje részeket hasznosítottak. Akkor ez nem is nem sajtszerű inkább? Hát csak azért se lehet ráírni azt így, aztán nagy tével, mert akkor ez nem az a francia recept, ami alapján a trapista sajt elkészül. Szóval ez egy ilyen módosított dolog. Most valószínűleg javult a minősége a rendszerváltás előtti sajtgyártáshoz képest, mostanra jobb, de hát igen, ez volt, így jött létre, és ezt az ízt egy generáció megszerette, több generáció. Nincs is íz a trapistának. Hát ez az. És akkor ehhez így hozzászoktak, és akkor így beivódott a közszudatba ez a trapista dolog, és ez most Magyarország kedvenc sajtja, nem most már régóta. A 70%-a a sajtfogyasztás, ez más trapista. Kedvenc, vagy azt engedheti meg magának, de most már ott egy Edami, meg mik vannak még? Gouda. Vagy a Emmental. Igen, és már lassan ugyanannyiba kerülnek, akkor vehetne az ember egy jobbat is. Ja. Na, de egyébként nincs fontosabb dolog az élelmiszerekkel kapcsolatban, mint az, hogy a sajtnak a formáját szabályozzuk, nem? Hát tehát... nincs más dolguk most. Egyszerűen megoldottak mindent az országban, egészségügy, oktatás, stb. Igen, de hát az élelmiszereken belül is. Most kijött ez az OECD adat, ezt nem tudom, láttad-e? Ide kötnéd a sajtokhoz? Hát ide kötném a sajtokhoz, mert talán ezzel érdemesebb foglalkozni. Ugye az OECD, ami így a fejlett világországait tömöríti, van egy 2019-től 2025-ig tartó kimutatásuk. Magyarországon a legnagyobb a drágulás az élelmiszerek árára vonatkozóan. Nagyon olcsó volt. Oké. Tehát sose az a baj egyébként, és tényleg például a kenyérnél, ami 200%-ot drágult 2015 óta, és szintén világ első, ott tényleg az van, hogy alatta voltunk például az Európai Uniós áraknak. De az nem azt jelenti, hogy akkor át kell fordulnunk abba, hogy a legdrágább legyen, és drágább legyen, mint mondjuk Németországban és Ausztriában. A kenyér drágább, mint Németországban. Ja, a péktermékek drágábbak. Tehát a zsömle például a Lengyelországnál 30%-kal olcsóbb. A lengyel zsömle. De, ebbe így jó, vannak... de rosszabb is biztos, nem? Hát nyilván, hát, igen. Szóval, hogy ebben vannak így problémák, az infláció 49% volt, és 81% az élelmiszerinfláció. Kolumbiával vagyunk versenyben ebben az élelmiszerinfláció témában. Amúgy azt gondolom, mindenki érzi, hogy azért, amikor elmegy kaját vásárolni, akkor valahogy más összeg jön ki. Nem tudom, nekem nehéz ezt lekövetni, így Covid óta, azóta van ez, vagy mi? Igen, azóta. Mert így azért lehet, hogy mindig egy kicsit drágult, és már nem emlékszem, hogy mennyibe került meg. Én mindig mást vásárolok, de hogy aki mondjuk nyugdíjból él, és kb. Mindig ugyanazt vásárolja, az azért sokkal jobban láthatja, hogy basszus, a nyugdíjam nem nőtt nagyon, de hogy ugyanazt venném megint, de már nem jön ki valahogy az egész dolog. Ja, azzal lehet elütni ezt a dolgot, hogy ugye tudják, hogy a világban is van egy drágulás, és akkor nálunk is van egy drágulás, hát akkor sodródunk ezzel az árral, és akkor annyira nem is probléma ez a 81%-os élelmiszerinfláció. Hát biztos máshol is drágult, nem, szóval nálunk drágult a legjobban. A világon, azért ez teljesítmény, nem, hogy ez a világon a legjobb. Jó elsőnek lenni, nem magyarként valami. Hát Kolumbia, na szóval, Kolumbia az első, nem? Vagy ebben nem? Ja, a menőbb is Kolumbia, azért Escobar, meg dolgok ott, igen. Akkor ez mit lehet kezdeni? Semmi. Hát? Amúgy az infláció az olyan, te nagyon nagy szakértő vagy, hogy mint most ugye megoldották, hogy a lakások is dráguljanak egy nagyon, ez már nem megy vissza, nem? Mert mindenki vár, hogy jó, de majd visszamegy a lakás, nem megy vissza. A lakásár az nem. Tehát, hogy ott stagnálás az elképzelhető, de az, hogy vissza korrigáljanak az árak évekkel ezelőtti szintekre, az gyakorlatilag felejtő. Igen, és kajánál? Ez nem lesz. Kajánál érdemes megnézni, hogy hol romlott el a dolog. Magyarország élelmiszer ellátásilag egy importra támaszkodó ország, ez is egyébként fura, mert ugye egy jó mezőgazdasági alapokkal rendelkező ország, és amikor a Covid kirobbant, akkor a forint árfolyam az eléggé számított ebben az dologban, hiszen hogyha importáljuk az élelmiszert, és éppen a forintnak egy jelentős gyengülése van, az inflációt felfele nyomja az élelmiszereknél. Ez volt az egyik fő oka ennek a dolognak, illetve hát amire évtizedek óta mutogat mindenki, hogy a magyar agráriumban ugye elmaradtak azok a fejlesztések és modernizálások. A trapista sajt kapcsán is erről beszélünk, hogy ez talán... Fontosabb lenne? Igen, a Országos Kereskedelmi Szövetség azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy segít, sőt majd a olcsó sajtok eltűnnek szerintük. Tejterméktanács az üdvözölte rendeletet, ezt tegyük hozzá, de hogy a valódi segítség az lenne, hogyha az agrárpolitika, a magyar állattenyésztés, a tejtermelést és a feldolgozás segíteni, hogy a hatékonyságot javítsa, hogy versenyképesebb legyen, mert most úgy érzik, hogy ez nem annyira oldja meg azt, hogy itt ott a kormány, hogy agráriumot támogatni, versenyképességet növelni, vagy betiltom a hasább formájunk trapista sajtot, és ez lesz a megoldás. Ezt kérem. Értem én a Magyar Tej Szövetség álláspontját, hogy vigyázzunk így a közös, így az értékeinkre, meg nem tudom, de ennek szerintem baromira nem most van itt az ideje, hogy a trapista hogy alakját szabályozzuk, amikor a magyar tejiparban például nagyon súlyos problémák vannak. Ott is? Uh-huh. Azért, mert baromira megdrágultak a költségei minden termelőnek, nem bírják gyakorlatilag a beszállítókkal megkötni a megállapodásokat, a felvásárlók sokkal inkább nagyobb a veszély annak, hogy importba fordul át a kiskereskedelmi láncok kínálata, lenne mit fejleszteni, nem biztos, hogy ez a legfontosabb. De egyébként volt korábban uborka görbületi rendelet is, képzeld el. 2009-ben. Igen. Ez önként Európai Uniós volt. Azt lehet nagybetűs kígyóuborka, vagy első osztályú kígyóuborkának hívni, aminek a görbülete így megfelel a standardeknek. Fontos, nem? Azt még kritizálták sokan itthon, igen, azt írják, de hogy attól még lehetett kígyóuborkának, nem első osztályú. Nem első osztályú, ja. Ha nagyon nagy görbülete a kígyónak, az akkor B-osztályú. Másodosztályú. És olcsóbb legalább? Ez jó lenne. Egy sajtnál is egyébként így oké, akkor vedd meg, hogy legyen olcsóbb egy kicsit ez a hasába alakú, és szerintem Magyarországon nagyon sokaknak jó lesz a hasába alakú trapista. Azt gondolod? Nem csinálnak belőle a lelki kérdést. Az a baj, hogy még a trapista sajt is már luxus termék egy csomó embernek, nem lassan, hogy jó, kenyeret venni kell, bár az is rohadt drága, de hogy így a sajtot azért egy nyugdíjas, aki alig jön ki a hónap végén, nem biztos, hogy leemeli a trapistát. Nagyon sokaknak luxus termék a sajt Magyarországon. Persze. Meg az, hogy a trapista vált az alappá itthon. Van egy minőségi deficitünk. Igen, szóval lehet, hogy egy csomó nem ettek még soha tényleg finom, rendes sajtokat. Én az ementálét szeretem, hogy egy csomó nem szeretnek, mert büdös, meg minden, meg ilyen. Szereted az ilyen pápusztai, meg az ilyen nagyon durvákat? Én ezeket szeretem, igen. Hú, az már nekem egy kicsit erős. Van íze, de mondjuk a kék sajtot is megszerettem így elszóra dolgokba. De hogy tök jó dolgok vannak, csak lehet, hogy van, akinek még nem volt lehetőség ilyeneket enni. De ezek mind-mind drágábbak egyébként. Ennél a hasábtrapistánál, szóval, hogy... Amit most megszüntettek legalább. Na most akkor már muszáj lesz mindenkinek venni a... De jó, akkor eljött a minőségi fordulat a sajtóban. Így van. Még más fontos dolgokkal is törődtek amúgy. Mostantól... Magyarország kormánya mondhatja meg, hogy hogy hívhatják a születendő gyerekeket. Ami nem tudom, eddig is azt hittem, hogy ők mondják. Nem, mert volt képzeld el egy szakbizottság, mégpedig a Nyelvtudományi Intézet, azt hiszem, így hívták. De mostantól ki lesz ennek a bizottság, az új bizottságnak a feje, talán ezt ne hagyjuk ki a hírről. Kósa Lajos. Meg is megtaláltak-e valami munkát? Azért személyesen, igen. Valamit ki kell osztani, gondolták, hogy itt van egy csomó ember, akinek kéne valami milliós fizetést adni, de már így is öt bizottságban benne vannak, akkor csináljunk egy új bizottság. Ez is egy bizottság. Az a neve, hogy utónév engedélyezési bizottság. Igen. Elnök Kósa Lajos. Mégiscsak a Kósa Lajos hamarabb eldöntheti majd, mint nyelvészek. Hát jó volt. Hát így került át a Nyelvtudományi Intézettől az utónév engedélyezési bizottsághoz. A választások előtt a Kósa Lajosnak nagyon kellett valami fontos pozíció. Hát, amúgy kicsit el van tűnve. Én nagyon szeretem a Kósa Lajos, amikor nyilatkozik. És én abban bízom azért, hogy ez az új pozi a Kósa Lajosnak majd azért ad egy lendület lendületet, hogy megnyilvánuljon újra, mert minden szava arany, nem? Minden nagyon megnyilvánulási arany, szóval az egy nagyon jó alapanyag újságíróknak, mémeknek, és még... Mert nem szokott a parlamentben lenni, vagy szokott, csak nem kapják szokott, el. Szokott, a múltkor is a semmilyen beszéd alatt is... De tényleg ő mondta izét, hogy valamit mondott. A rendszerváltás volt a legnagyobb gazdet, és akkor így egy ilyet elmorzsolt, hogy nem az, vagy valami ilyet az orra alatt. De hát azért itt ilyen klasszikusok tartoznak hozzá, mint hogy nem tudna valami olyat kérdezni, amire pozitívan tudok. Ez élő? Igen, ugye, meg hát, de sikerült. De sikerült. Az nem ő. Nem, tényleg. Nem ő. Én már keverem ezeket a fideszeseket, jó. Ja, igaz, ja. De hát a Kósa epik. Amúgy ő nem volt a harcosok órájában, azt megnézném, vagy őt nem merik beengedni oda. Hát most szerintem az utolnév engedélyezési bizottság körüli munkák elviszik amúgy az idejét az... a Lajos a Kósa úrnak. Ez sok-sok dolog van vele. Most nézd, bejelentették. Fél neki van azért egy édesanyja, akinek szerintem segíteni kell. Ja, igen. Tehát egy 89 éves asszony sertéstelep fejlesztésbe kezd, és ott elkezd dolgozni, szerintem nagyon sokat segít az édesanyja. Állami támogatást is kapott? 130 millió forint EU-s pénz, állami támogatás is érkezett, úgy tudom, de hát azt tudom, hogy BMW luxus motorok rögtön megjelentek. Igen, a gazdaság. Ez fontos, nem? Sertéstenyésztés ki kezdi el BMW motorok nélkül? Hát jó, hát akkor jó helyre ment ez a pénz is. Luxus motorok még hozzá? Aha. Az a hajtják a sertést. Ha az tök jó, ilyen modern állattenyész, puli, hát, puli helyett. Mint a kvadokkal hajtják a zebrákat, igen. De annyira aranyos néz, hogy összeülnek a felnőttek, és így rendesen bejelentik ezeket a utónév engedélyezési bizottságot, mert azt hiszem a Legolasz miatt, mikor 2021-ben elfogadták, akkor azt mondta Kósa, hogy itt húzom meg a határ, itt a vége, most már valamit kezdeni kell a nevekkel, mert elszabadult a pokol, és akkor mostantól már nem tudom, úgy látszik, ez egy fontos probléma, hogy túl sok új név van. Megőrizzük a kulturális és nyelvi értékeinket, ez fontos. Szerintem egyébként így az országnak van ebbe egy ilyen saját útja, mert mint hogy elhiszem, hogy sok lett a Legolász, az Orda, sok a Késav, csak max. De hogy szerintem azért az emberek többsége még mindig a hagyományosabb magyar nevek közül választ, vagy olyat választanak, ami megfelel nemzetközibe is jó, tudod, meg magyarba is. Meg kéne nézni, százalékosan mekkora volt így a Legolász neveknek az aránya. Nem sok. A következő generációk már nem fogják ismerni a Gyűrűk Urát sajnos, bár én meg fogom nézni a gyerekekkel, de hogy, és akkor én is végre újra nézhetem, de aztán lehet, hogy már... De nálad sem egy gyerek nem Legolász. Nem tudtam, hogy lehet adni. De ha tudtam. Igen. Most lehet, hogy el fogják venni. Pipin, Legolász gyerek. Gyertek apához. Sietni kell, mert lehet, hogy elveszik. Gyors, a gyereketek születik, hát most Legolász legyen. Van még valami? Orália. Késav, Orda. Ez kicsit olyan Kénsav. Nem? Igen, furcsa nevek, az biztos, de az a lényeg, hogy... Van. Mindegy, Lajos, Kósa Lajos ott lesz, mostantól megállt parancsol az ilyen neveknek, és megőrizzük a kulturális és nyelvi értékeinket. Köszönjük szépen. A fontos dolgokra mindig van idő. Amúgy ehhez kapcsolódó hír, hogy... 20 percbe telik, hogy még felolvassa a saját nevét, a világ leghosszabb nevű embere. Pont az ilyen barmok miatt lesz a Kósa Lajosnak ilyen bizottsága. De nem, mert akkor itt is nem, mert név hosszát, azt nem tudom, hogy a Kósa is meghatározta. Ja, csak az... Ez a csávó 1000 keresztnevet vett fel. Így van. 2000. És arra nincs, azt mondod, arra nincs szabály Magyarországon? Hát lehet, hogy már van. Szerintem már van, mert a... ezután, hogy ez a csávó felvette, csak hogy bekerüljön a Guinness rekordokba, a új-zélandi csávó, de Ausztráliában él. Az a lényeg, hogy azután hoztak egy törvényt, hogy nem lehet ilyen hosszú név többet. És közben már minden hivatalnokot, hivatali dolgozott, aki bemegy ez a szerencsés, hogy a Guinness rekord nevem van, és így oké, miattad leáll az ügyintézés a mai napra. Mert ment volna haza. És akkor nekem, hát nekem ilyen vicces 1000 nevem van. 2253. Aha, na. 20 percbe telik felolvasni, amúgy nem lehet azt mondani, hogyha ott dolgozóként azt mondom, hogy hallod, hagyjál már, bazd meg. Miért keseríted meg mindenki életét, mert ennyire ráérsz, hogy a saját nevedet megváltoztatod ilyen hosszúra, csak azért, hogy a Guinness rekordokba bekerüljél. Miért van embereknek ennyi ideje? Én eleve ezt a Guinnessbe való bekerülési vágyat feltétlen nem nagyon élem, vagy érzem, hogy... Igen, ez vannak, akiknél ez ilyen fontos, és így keresik, hogy mi az, amit... És addig nem nyugszanak, amíg ki nem találnak valamit, hogy bekerüljenek, és akkor utána így felkelsz másnap, hogy... Ja, és ha megismernek az utcán, vagy több fizetés kapsz, vagy nem tudom, hogy... Lehet jó csajozó szöveg. Hát ezzel a névvel biztos nem jó csajozó szöveg. Benne vagyok a Guinness rekordokban, megkeressünk engem, és így adjál már, kit érdekel ez. Régen a Guinness rekordok, emlékszem, igen, mindig voltak könyvek kiadva, de most volt egy nívója, nem? Hát Talán még volt. Igen. De nem is ilyenek voltak benne, hanem ilyen sport, csomó ilyen sport teljesítményre emlékszem, meg ilyen olyan rekordok, amik tényleg ilyen látványosak. Vagy legalább voltak. Tényleg kreatívak. Jó, mondjuk ez lehet, hogy benne lett volna. De hogy mondjuk nem biztos, hogy befért volna a könyvbe. Hogy úgy érzem, hogy 2025-ben már annyira nem érdekli a mai fiatalokat, hogy nem gondolom, hogy nagyon érdekli bármilyen Guinness rekord. Nem láttam ilyet, hogy ez nagy divat lenne. De legalább 6 oldalon keresztül lehet a nevét. És nem lehet mondjuk olyanokat bejegyezni, hogy 2019 és 25 közötti legnagyobb élelmiszerinfláció. Igen. Guinness vagy mondjuk hasonlókat, és akkor megvan oldva. Jó, de lehet, hogy volt már nagyobb, amikor hiperinfláció volt, és akkor tojásra kellett fizetni. Az mindig számomra nagyon érdekes, az a hiperinfláció, ami itt volt egyszer, és az a sztori jut eszem, amit a nagypapám mesélt, hogy a videóban is elmondta, hogy így egy tojást vitt a fodrásznak, és mivel elfociszta az időt odafele, mire odaért már 2 tojás volt. És akkor vissza kellett menni egy újabb tojásért, szóval... Fél óra alatt megváltozott az inflációs közeg. Igen, de azt mondom, hogy legalább a tojás az tartja az értékét, de még az is inflálódott, vagy hogy van ez? Mennyit focizott, 90 perc volt a meccs, és megduplázódott. Itt most mi lenne, amit így használnánk pénz helyett, a hiperinfláció lenne? Van valami... A labubu. Labubu? Nem. Lehet, nem tudom. De ez most is elvileg olyan értéket képvisel, hogy lehet, hogy bemenne a fodrászhoz, levágná. De az nem ilyen egységes, mert a tojás az egységes, de a labububban van, ami nagyon ritka, vagy akkor az lenne a váltó. Nem tudom, mit. Lehet, hogy lassan ki kéne találnunk amúgy. A Rolex-et. Vannak országok, amik így nem hivatalosan áttérnek az euróra, vagy a dollárra, azt kész. Vagy a bitcoinra. Ja. Csak a bitcoin az nagyon ingadozik, meg azért a készpénz szeretik. De a forint az viszont stabil. Ja, igen, de mondjuk azt mondják, hogy akkor mostantól mindenki euróval fizet, ez kész. Ezt majd a kormány meg bevezeti, mikor akarja. Ja, ezt még megnézhetjük, mert ez érdekes, hogy... Velem is szemült ez a plakát valahol, hogy fogy okosan, és nem tudtam, hogy mi ez az egész. Amúgy itt a cikk nem mondhatja ki, hogy mi a neve ennek a gyógyszergyártónak. Mi is a neve, mi talán kimondhatjuk, hogy... Nem, most mindenki ezt használja a fogyásra. Ozempic az az egyik ilyen. Kösz. Aha. Remélem, hogy nem kerülünk bajba, mert csak így beszélgetünk itt. Csak beszélgetünk. Hogy elméletileg az itthon vényköteles, és ezért nem lehet reklámozni úgy, és ezért úgy kerülük ki itt a gyógyszergyártók, hogy így a fogyásra felhívják a figyelmet, de hogy így közvetlenül nem ajánlhatják a saját terméküket, vagy valami ilyesmi, és ez ilyen trükkös az egész. Trükkös, és egy olyan párhuzamot látok, hogy tudod, hogy Magyarországon a dohányzás ellenes tömörülésnek ugye maga a dohánycég az irányítója. Tényleg? Igen. A ne dohányoz, vagy valami ilyesmi, ne dohányoz, .hu, stb. Ugye, és ők pedig azzal operálnak, hogy... Azért ez úgy érzem, hogy egy kicsit... Visszás. Furcsa, igen. És ők azzal operálnak, hogy ugye térját mondjuk a dohány, először a cigi helyett másra, ugye ez a vép, hevitelzut, stb. A fogyásnál ez hasonló. Legyen természetes az, hogy a fogyókúrának mondjuk gyógyszeres kezelés is a része, és akkor az segít fogyni. És most ezt próbálják szerintem egy kicsit így először csak így tudat alatt, de így beépíteni a közgondolkodásba. Azt tudom, hogy az új tudományos kutatások szerint ez a kalóriaszámítás, ez azért egy kicsit meghaladta a tudomány, ezért ez nem olyan leegyszerűsített, hogy van a kalória, és akkor pont annyi használódik fel, és akkor annyival kevesebbet kell. És a testmozgás ilyen szinten is nem biztos, hogy tudod, amikor leméred órád, hogy jó, most sportoltam, és akkor elégettem 1000 kalóriát, ez sem feltétlenül így működik. Hát meg nem mindenkinél. És valószínűleg rengeteg egyéb egészségügyi aspektus is van, ami van akinél egyébként egyáltalán nem jelentkezik, van akinél hatványozottan jelentkezik valakinél, és szerintem egyébként a legtöbbeknél a szigorú kalória számolás az fogyást okoz. Elméletileg a sportolás nem annyit számít a fogyásba. Mint az evés. Igen. Valamennyi számít, de hogy elméletileg a kalória 70-36 szokott. Felhasználást nem növeli annyival a sportolás, mert elméletileg be van állva a szervezeted egy bizonyos kalóriafelhasználásra. Más gondot okoz, hogyha mindenféle kalóriát beviszel, és közben égeti a tested, és az más gondot okoz, de hogy ilyen nagyon, ilyen nem tudom hány százalékokkal növelheti a kalóriafelhasználást a sportolás, de hogy nyilván az egészséghez hozzátartozik attól a mozgás, mert én is azt érzem néha, hogy most hiába mondjuk edzem súlyokkal, attól még azt érzem, hogy a kondim a szar. Ez a kardió, nem? Igen, a kardió, és az lenne, valószínűleg az még fontosabb is lenne amúgy. Hát, az egyik az inkább, hogy az esztétikumot baromira megnyomja, gondolom a súlyzós, a másik pedig valószínűleg egy csomó más élettani hatásban. Igen, szóval jó. Mondjuk azt kéne, hogy minden nap 10 percet ugrálok, kötelezem, az van. Tudsz ugrálózni? Borzalmas rossz. nagyon fárasztó. Megtanítalak egyébként majd. Tudod, a box miatt én óriási box fan vagyok, és annak az összes edzés típusát is. Ez nagyon durva jó kardió amúgy. És ez egy nagyon jó kardió, azt nagyon ajánlom neked. És az ugrálókötél könnyebb, mint gondolnád, csak mindenki ezt a páros lábbal döngettem a földön. Van otthon amúgy, próbálgattam, és tényleg az úgy megcsinálsz, nem tudom. 10 perc ugrálókötél amúgy baromi sok. Hát nem egyben, igen, ja. De hogy mondjuk megcsinálsz 60 ugrálást, aztán megint, és így utána így, meg olyan a burpee az, amit én ki vagyok, az a, ugye az iskolában az volt a 4 ütemű fekvő támasz. Aha. Csak ugye van még benne ilyen többfajta burpee van, amikor egy... Kiugrasz belőle, meg... Igen, meg fekvőtámaszt csinálsz igen. közben, de hogy így... Nagyon nehéz. Nagyon. Nagyon szóval nehéz. Így az ember így ilyenkor jön rá, vagy amikor most hétvégén a gyerek beleült a talicskába, és akkor így szaladgáltam belük, és így majd meghaltam, és rájöttem, hogy ezt nem fogjuk nincs kondim, és ez szörnyű. Szóval az van, hogy... De súlyban meg tök jó vagyok, mert hogy így... Nem tudom, hogy jó vagyok, de hogy az nem ad kondi. Ezt a kettőt egyszerre kéne fejleszteni. Tehát muszáj a kardió is a súly mellett. Igen. Hát igen. És meg valószínűleg a szívednek, meg az általános egészségedhez azt tenne hozzá. De amúgy a séta is tök jó, hogyha ember sokat sétál. De mindenki gép előttű, meg ilyenek azért, ezért különösen fontos lenne ilyen szinten a kardió, hogy többet menjenek, jöjjenek az emberek. Én kondiba letévedek, amúgy azt látom a nagy gyúrósokon, hogy ők csak sétálnak, az a kardiójuk, ráállnak a futógépre, igen. És akkor mennyit sétálnak? Órákat sétálnak minden nap, az nem rossz. 20 perceket. De nem fedezi, mert amúgy az könnyebb is, szóval a futógépen futnál, aztán kimész futni rendesen az utcára, rögtön nehezebb, mert nem megy alattad. Nem megy alattad a föld, csak így nem kezdve fölög. De hát igen. Igen, szóval amúgy azt is lehet, hogyha mondjuk fél órára van a munkahely egy gyalog, akkor szerintem az tök jó. És vennél be egyébként így gyógyszert, így a fogyókúráthoz? Amúgy kérem, mert most az elmúlt hetek azok nagyon... Sok ajánlással zavart. Hát ilyen hülyén zabálok, de hogy nem. Nem vennék be. Nekem azért szerintem ez annak kell, akinek valami már nagyon kórosan, hogy mondjam, hátrányból indul. De ezek a gyógyszerek, ezek az ozempikek is ilyen, inkább csak így az étvágyat veszik el. Aha. Nekem ezzel kibírom, ha nem eszem, de hogy... És de itt azért a legnagyobb probléma az a marketing. Erre szigorú szabályok vannak, hogy mit lehet és mit nem. És szerintem ez itt valahogy átcsúszott ezeken a szabályokon. Tehát, hogy azt súlykolni, hogy az elhízás egy krónikus betegség, és nem választás kérdése, az ebben a formában nem igaz, hanem hogy az elhízás lehet egy krónikus betegség, de a sport, az egészséges táplálkozás, ezt mind oda kéne tenni mellé. Nem korrekt tájékoztatás. Közben szerintem ha a sport nem is annyit számít, nyilván a kaján múlik minden, hogy lefogysz-e, de hogyha már sportolsz és belerakod az energiát, akkor az ember hajlamosabb jobban figyelni a kajára, hogy basszus, már itt belerakom a sportba az energiát, ne csesszem már a kajára. Lelkifurdalás, igen. Igen, bevágsz egy pizzát edzés után, és figyelek. Ja, ez ilyen szinten motivál, és akkor a kettő együtt már össze tud adódni, és akkor évek alatt, meg ugye mindenki manapság várja hirtelen megoldásokat, meg ehhez vagyunk szokva, hogy mindent rohadt gyorsan megoldani, de hogy így az, hogy átalakuljon a tested, az sokszor évek munkája, évek kitartó munkája, hosszú távon kell gondolkozni. Most egyszer megesz egy pizzát vagy fánkot, ez oké, de hogyha hosszú távon ezt mindig szem előtt tartod, akkor annak lesz eredménye, csak hát nehéz elkezdeni meg. Meg türelem, tényleg. Igen. Ja, meg hogy ez így mindig újrakezdésekkel történik. Most ezt úgy mondom, mint aki ezen az úton jól halad, de rohadtul nem abban vagyok, most én se. De hogy azt látom olyanokon, akiknek ez sikerült elérni a vágyott formát, hogy ez mindig így bukás, újrakezdés, mert lebetegedsz, meg az életedben más munkák, nem tudsz menni, és akkor mindig így nagy erőt kell venni magadon, és újra kell kezdeni. És most kell kezdeni. Nem majd tavasszal, hogy na most akkor nyárra rendben jövök most. Jól van ez így amúgy, tök jó. Berakod, és akkor edzel közben, de ez nem az is jó, hogyha edzés közben egyszerűen nem hallgatsz semmit. Van, aki szed zenéket, azt is megértem. Az én is podcastot hallgatom. Ja, én is egy csomószor pedig, mondjuk nagyon ritkán lementem edzőterembe, most néha megyünk így itt a többiekkel, akkor már nem viszek fülest, hogy legalább addig sem valami megy a fejemben. De ha többen vagytok, akkor tök jól tudtok dumálni is. Hát ja, de mindenki máshol van amúgy. Az is jó, hogy az ember megszokja, hogy nincs nálam a telefonom, nincs nálam hang, valami hang a fülemben, és akkor meg kell tanulni azt is, hogy az ember... Hát ebben én se állok túl jól, attól tartok. De nincs mindig valami, nagyon ami elterje a gondolatai. Nagyon fontos lenne, csak te és a gondolataidnél így maradjatok így ketten. Kivéve éjszaka szörnyű. Hát azok, de nappal is. De egyébként igen, hogy ne durzsoljon mindig ott valami. Tudod, mire edzettem a múltkor? a fővárosi közgyűlés élőre. Jézus Krisztus. Tök jó volt. Igen? Hagyjerőt. Hagyjerőt. Szóval, hogy lehet ilyenekre is, igen. Vagy felkúrod. De az nem rohadt hosszú, meg sok a üres járat, igen. De néha a kormányinfót is szoktam. Igen. Edzetek. Akár kormányinfó. Különös perverziónak számítanak. Nem szoktad nézni ezeket? Az a baj, a kormányinfó, vagy 90%-a csak elmondják a propagandát, mert ott vannak a újságok, amik felkérdezik ezt, és akkor néha sorra kerül a 444, meg a Telesz, és akkor, vagy az RTL, és akkor jó, a propaganda kérdéseket nem akarod végighallgatni, ezt meg tudom érteni. És beszéltem újságokkal, akik ugye járnak, és hogy ők is kurvára utálják, hogy ott ülnek 3 órát, néha sorra se kerülnek, és végig kell várni az Origo összes hülye kérdését, meg az összes ilyen baromságot. A Vitályos Eszter ugye mindig elmondja, hogy mi az, ami jól sikerült az elmúlt időszakban. Ad egy összefoglalót, hogy mi az, ami jó. Ez is része a kormányinfónak. Szijjártó Pétert meg akarod nézni, milyen fiatalos? Mm-hmm. Végre jöttek újra jó kérdések, jöjjenek a válaszok is. Ez a futócipő jó egyébként? Komolyan kérdezem. Én meg komolyan mondom, hogy eddig a legjobb és a leggyorsabb. Na, ez korrekt. Legalább válaszol a kérdésekre. Ha már a Telexhez nem megy be, vagy a Marcihoz. De valakinek a legfontosabb külügyi kérdés, hogy jó-e az a csuka? Jó. Jó csuka. És gyors. Csuka. Mondjuk és gyors. Nem tudom, hogy cipő és fut az... egyébként sokat. Strong vagy szögletes trapista? Én a szeretetletes köszön. Azzal most bajba leszel. Van, aki még a megfizethetőre is. Igen, igen. De hát most ezt nem egyeztették, hogy ezt most fogják betiltani, vagy a szeletelt? Nem, ez megmarad, a szeletelt megmarad. Csak a hasáb. Nem, tehát csak a hasáb. Szeletelt az arra jó, hogy mondjuk most felfedeztem magamnak, hogy kint a grillen sütni ilyen smashburgert, arra tök jó, de amúgy mi, hát... Szendvics? Nem is tudtam, hogy van trapistából szeletelt. Igen. Van. Ja, előre csomagolt, igen. Emlékszel régen arra lapkasajt, hogy mi volt? Az is egy ilyen ipari végtermék volt. Minden az, ami olcsó, basszus. Hát igen. Annan tudjátok, hogy egy kaja lehet, hogy minőség, hogy olyan kurva drága, hogy nem akarjátok kifizetni. Ha ki tudjátok fizetni, valószínűleg valami borzalmas minőség, csak jól van marketinggel, nem? Kb. Igen. Elmész egy termelői piacról, valószínűleg tényleg minőség van, rájössz, hogy hú, ez kurva drága, nem feltétlen az kurva drága, hanem boltban olcsó, és valószínűleg máshol fizeted meg az árát, de... Nézzük még a fiatalos szíjátot. Amúgy tudom, a szeretett kenyeret azt nem szeretem. Azt hamar kiszárad, az hülyeség. De ilyen kézműves kenyeres vagy? Aha, hát milyen vagyok. Hát, mert a bolti egybe kenyeret se szeretem nagyon, megmondom őszintén. Amúgy, de amúgy kovászos kenyér, a kenyérkultúra, mondjuk otthon tök jó kenyereket lehet csinálni, már most se van, hogy kenyérsütő, belerasz mindent, ezt megcsinálja, de itthon azért vannak jók, én az artizánból szoktam vásárolni, ez nagyon szeretem. Igen? Ott laktunk régen, és ott kicsit rákaptam. A több is van Budapesten amúgy. Ja. Drágább, de rohadt jó. De ott van egy idesűs nálunk, az is nagyon nagy. Amúgy vannak, van, múltkor láttam egy cikket, hogy 10 ilyen nagyon jó pékség, és vannak. De hát most ilyen boom van, nem? Ilyen kenyérminőség. Van, szerintem. Az jó cucc amúgy. És először voltunk, mint cserediák voltam Hollandiában, akkor ott egyébként ezt a fajta kenyeret így nem is ismert. Csak szeletelt kenyer. És ez most már ilyen 15 éve, és ez nem hiszem, hogy változott. Hogy ja, hát csak van Amerikában is olyanok a kenyerek, hogy így összegyűrik őket, és újra felveszi az alakját. A szeletelt kenyer. Az nagyon biztató, nem? Igen, mint a gumi. Kirúgja magát. Az érdekes. Amúgy jó, veszünk mi is ilyen pirítós kenyérnek, valami ilyesmi. Ja, igen, de sütni jó az a kenyér. Igen. De lehet, hogy mondjuk egy csomó vidéki helyen meg nincsenek minőségi pékségek, szóval most hiába mondjuk. De elvileg ez meg vidékről jön a recept, tehát elvileg ez pont az, amit hát megsüt. Otthon csinálják. Igen. Ott azt is, ha rá vagy kényszerítve, én a, nyilván Covid-kor mindenféle hülyeséget próbál az emberi, Covid-kor pont a kenyérsütést, és otthon sütöttem kenyereket, és tök jókat lehet amúgy, és nem egy olyan nagy vasszizdasz amúgy. Igazából a sütőbe tök jól meg lehet csinálni az egészet, és gyorsan. Te kenyeres voltál a Covid alatt? Azt megpróbáltam, igen. És sörös. Sörös? Szerint, hát ez nem nehezebb amúgy. Nem csináltam, csak ittam. Ja, itt van, jó, hát ez így könnyű, ez nagyon... Jelöltek, merre vannak már? Hát ezt muszáj kérdezitek. Who knows? Jézusom, de fiatalos. Na hát ez igen. Tiszának egy kis beszólás. És hol vannak a Fidesz jelöltek, vagy van, akik sajnos vannak, de valami olyan, aki vállalható arcok. A jelöltek és a program is. A szokásos, hiszen megyünk tovább, ugyanaz. Igen. De szerintem vannak már jelöltek, nem? Láttunk. Fidesz jelöltek? Nem, Tisza oldalra. Van valamennyit látunk, de még nem sokat. Én is várom amúgy. A Tiszánál legalább még lehetnek normális arcok. A Fidesznél, akiket tudunk, az sajnos már tudjuk, hogy kik jelöltek. A Mentzer meg ilyenek biztos lesznek. De itt a kérdés is egy ilyen jó, ilyen ironikus, hogy na hol vannak a Tisza jelöltek? Igen. Peti miniszter úr, nem? Hogy így. Hát nem tudja. Nem tudom. Nem zavarja amúgy, hogy Petyának hív? Nem, válaszolja. Nem, jó. Igen. Ajánlod az otthon startot a fiataloknak? Petya. Petya ajánlja, igen, szerintem startoljatok rá. Hell na, vagy hell yeah. Hát én azt mondom, maga a hell. Az a jó, mármint az energiaital. Atya Isten, ez szörnyű, rosszabb válasz, miért nem tudod dönteni? De várjál, ez az ember most az energiaitalt promotálja azért, mert a Hell egyébként egy nagy cég Magyarországon, aki nemzetközi terjeszkedésben is benne van, de meg azért haver. Ez egy rohadt egészségtelen dolog, ember. És nem olyan nagy sportember? Meg nem ők, akik most tiltották be a fiataloknak a Hellt? Hát az, már... ja, az ő pártja ráadásul. Ja, nem, mert már levitték a Hellben azt a dolgot. Szóval... hát ez szuper, akkor így már biztos nem problémás. De igen, valamennyire szerintem közeli cég a Hell, és akkor nem, akkor jó. Soha nem próbáltam, de valaki azt mondja, hogy... Ja, soha nem próbálta a Hellt. Nem. Akkor nem. Miért mondja, hogy jó? Ez nem is tudott ennek is a káros hatásairól. Amúgy én szeretem az energiaital ízét, ez sajnos ezt, de hogy nem iszom attól még, de hogy néha iszom. Ez mikori ez a videó? 4 nappal ezelőtt? Igen. Ez a Mollywoodos ízé már lecsengett egy... Ez sose csengett. Ez most marad vele? Nem, persze. Ez most marad most egy darabig? Valószínűleg ezzel csengett le, hogy a Szijjártó... Na most van vége. Beemelte a kánonba, amikor ilyen nagyon boomeren beemelnek egy mémet, akkor állnak az a halál. Fiatalok, igen. Mizu Peti vezet a Tisza. Hell nah, dehogy is. Dehogy vezet. Csak a kormány közeli közvéleménykutatók mérésében is megtörtént, hogy vezetett, de dehogy vezet. Ja, igen, amin az Ágoston elszóltam. Voltak ilyenek. Jó, hát ez, hogyha eleget nem törődnek a valósággal, akkor hát ha... Azt nem tudom, hogy valóság vagy nem, de hogy legalább, tehát ha nincs egy olyan igazodási pont, hogy akkor kinek hiszünk ebben? Csak annak, amit mi mondunk itt a TikTok videóban, vagy akkor... Vagy érted, akkor jelöljék már ki, hogy nekik hiszünk, nekik nem hiszünk, tehát valami ilyen, hogy a valósághoz valami kötődésünk maradjon. Prominens fideszesek is őszintén azt gondolják páran, hogy még 2/3 fognak nyerni. Ami vagy rémisztő, hogy már tudják, hogy mi lesz az eredmény, vagy pedig ennyire más valóságban élnek, és akkor ilyen szinte nem rémiszt, hogy ennyire vakon vannak, akkor mondjuk akkor nem értem, hogy miért kell ennyire rákapcsolni a kampányra, meg mi ez a sok hülyeség. Valószínűleg valaki azért érzi, hogy szarba vannak, nem lenne a harcosok klubja, meg a DPK, meg ezek. 2/3 szerintem az baj van a toronyba, aki abba bízik, de sima ügynek se gondolom, hogy ne kelljen kampányolni. Én kicsit tartok, és itt igazából a vidék az, ahol ez el fog dőlni szerintem. Igen, nem lehet, azt járja a Magyar Péter. Igen, igen. És nem tudom, hogy onnan az adatok milyen gyakorisággal érkeznek fel, meg mennyire felmérhetőek az ottani viszonyok. Volt ez a tiszaburai választás is. A legdurvább Black Mirror, ami ott így lezajlott. Hogyha ilyen lesz a nagy választás is, ami nem a helyi, hanem az országos, akkor megtippelhetetlen, hogy ott milyen eredmények születnek szerintem. Mi volt Tiszaburán? Mesélj egy kicsit. 7 vagy 8 jelölt, akik a vállaltam kamu jelölt, Kuxi, Maxi, Fixi, nem tudom, milyen félék, és akkor, hogy ők így a vállaltan kamu jelöltek bent a választó terembe, rögtön adja a pénzt a megfelelő helyre való X-behúzásért, ez felveszi a tévé, vagy felveszi a Telex, de semmi nem történik, akkor kint már megy a lagzizene, szóval egy ilyen teljes katyvasz, ami ott így lezajlik, és szerintem ez egyébként most a Fidesznek egyébként jó, hogyha egy ilyen zűrzavaros környezetet teremtve valahogy sikerül át a kis településeken a jelöltjeiket. De azt megsemmisítették azt az eredményt. Megsemmisítették szerintem, igen. Hát kicsit támadható volt. Igen, igen. Azt mondja már hát, szavazófülkében odaadják a pénzt, azt igen, gondolom. És segítő emberek vitték szavazni. És valaki ott kiabált, hogy gyere! Az Erzsike befolyásolja a Marikát, meg ilyen dolgok hangzottak el, szóval ilyen nagyon fura. Szabad Európa hozta le azt mondják először. Amúgy ebből biztos egy doksi film kijöhetett volna ebben az egész. Ja, simán. Simán, igen. Várjál, még mondd valami érdekeset? Mi lenne Szijjártó meg kis kedvencé? Ezek a fontos kérdésekre mindig van ideje a Fidesznek. Fiatalos. Igen. Fiatalos kérdés. Mert én a csokiséken kívül más nem nagyon fogyasztom ott, azt is ritkán. Pamp kutya koncerten ott lesz, hát... Na, nézzük! Igen! Találkozni, de ha jössz Neoton koncertre, akkor megtalálsz. Nem, hogy lehet ilyen? Neoton, de, mindig csak a Neoton, nem csak a Neoton létezik, mindig csak a Neotonnal jön a Szijjártó, bazzen. De miért kell ezt a szélsőséget, bazzen? Oké, hogy Pamkutya nem, de Neoton a kettő között nincsen, azért rohadt sok lehetőség. Meg attól, hogy elmegy Pamkutya koncertre, még szeretheti nem musz... a Neoton. Szeretheti, nem akarom megsérteni a Pamkutyáikat, de senki sem azért mondja a Pamkutyám, az a kedvenc zenekara, nem. Hanem mert akar egy jót bulizni. Ez egy jó esemény, igen. Érted? Ez egy jó buli sokaknak. Nem az van, hogy hát akkor most nem tudom, a Pankutya kedvencem, akkor nem, én is nagyon sok koncertre járok. Most is jön egy csomó januárban, jön a Grand Sun, jön a Leprous-ot, találkozunk remélem mindkettőn. Most ez Cseri Hanna jövő héten. El lehet menni mindenféle koncertre is. Amúgy tudod, mit akarok? Kali Session koncertet ki fogom zsarolni a tekiből. Mikor lesz Kali Session? De ez szerintem simán lehetne. Havi egy, valami jó kis kávézóban, hogy zongorázna. Ilyen chilles, tök jó vibe jön. Igen, ilyen leülős, így az emberek között beszélgetnek, de közben megy. Majd beszéljünk teki szerintem. Majd, meg egyszer úgyis most ráér. Úgyhogy lehet, hogy a Szijjártó benéz. Igen, a Szijjártó, arra lehet, hogy hamarabb elment a Pankutyára. De hogy rávágta a Pankutyára, hogy nem? Szóval, ja. Hogy... És tudják, nem tett meg ilyen semmi. Vannak. Igen, nem tett ott meg ilyen semmi plusz infót, hogy ezért nem megyek, azért nem megyek. Nem! Oda biztos nem, nem megyek. Rott, célnagyáros. A Lázár János is nyilatkozott, azt szerintem fontos. Mert ugye a Varga Judit már egy, lassan tény, hogy visszatérne. Úgy látszik, a Fideszen belül is megoszlanak a vélemények. Én olyan ember vagyok, hogyha mondok egyszer valamit, ahhoz ragaszkodom. Én azt gondolom, hogy a kegyelmi botrány, a kegyelmi ügy nem csak Magyar Péter előrelépéséhez járult hozzá, hanem nagyon sokat ártott a Fidesznek. A kegyelmi ügyben szerintem még a köztársaság elnöknél is nagyobb hibát követett el az igazságügyminiszter, aki a köztársaság elnök kegyelmi döntését elegyezte, mondván, hogy a papírok összekeveredtek. Nekem nem mondja magyar adófizetőként ilyet egy miniszter, hogy a papír... Mondjuk talán nem nettó befizető adóról van szó, de mindegy. Mert ez a full alkalmatlanság. Ön szerint látta, hogy mit írta le? Nézze, ha látta, az a baj, ha nem látta, az a baj. Az igazság, hogy miniszter megmenthette volna a Fideszt ettől a bajtól. Azon túl, hogy a férjét rászabadította a Fideszre, másokkal együtt teszem hozzá, azon túl ez a hiba együttesen az én szememben kizárja azt, hogy közbizalomra alkalmas és méltó legyen, de ez az én szempontom. Na de azt is mondja, hogy azzal viszont semmi baj nincs, ha a 12. kerületbe indul, és a Magyar Pétert legyőzi, mert ezzel helyrehozza a hibát, amit rájuk szabadított. Szóval Lázár János szokás szerint úgy beszél ki a kánonból, hogy nem mond semmit. Neki szerintem van egy ilyen felépített szerepe, hogy ellent mondjon így a fő sodornak, ami a Fideszen belül van, de valójában mindig oda kanyarodik ki a végén, hogy amúgy ugyanaz. Ne jöjjön vissza Varga Judit, mert a kegyelmi botrány alatt, amit művelt, ez megengedhetetlen és visszafordíthatatlan. Majd megkérdezi a riporter, hogy de a 12. kerületbe indul. Ja, jó, ott induljon. Az oké, az úgy rendben van. Tehát, hogyha csak egy kerületben vagy úgy, hogy egy gyermekvédelmi botránynak vagy az egyik okozója, akkor ott kerületi szinten az nem olyan problémás, vagy nem értem. Ez egész furcsa amúgy. Meg az van, hogy itt most összekevert egy papírt, úgy van most előadva, hogy ez jaj, valaki rosszul aláírt valamit, és akkor vártott a Fidesz. De közben azért kezd kiderülni, hogy ez a gyermekvédelemmel egy rendszer szintű probléma van, és az, hogy kegyelmet adnak egy pedofil segítőnek, az nem egy egyszeri hiba, hanem a rendszerbe kódolva van, hogy valahogy ezek az emberek pozícióban vannak, ezek az emberek díjakat kapnak, ezek az emberek Fidesz és kormány közeli arcokkal lógnak, és akkor így... Nem, Ádám, csak papírokat kevertek össze. Ja, jó, hát ez is egy olvasat. Igen, csak papírokat nem kevertek össze, a másik pedig rágalom, a harmadik pedig már nem is létezik a gyermek otthon. Minden van, csak az nincs, hogy mondjuk meg kellene vizsgálni a rendszert így alaposabban. Tudod, hogy miért nem kell? Vannak aljas emberek, akik visszaélnek kiszolgáltatott gyerekekkel, ezért mondom azt, hogy... Például politikusok? Ki tudja, ugye? Filoknak is börtönben kell megrohadni, és a kémiai kasztrálásnak pedig ideje és helye van Magyarországon. Őket időben ki kéne szűrni, nem? Most nagyon a végén lett elkapva. Nem tudjuk, hogy pedofil volt, nem volt, az várjuk meg a dolog végét. Ez a kémiai kasztrálás jól hangzik, de nem azt kéne, hogy arra koncentrálj, hogy utólag kasztráljuk, miután már elkövette a borzalmas bűnöket, nem lehet, hogy olyan rendszert kéne kiépíteni, ahol ez meg sem történhet, vagy na, hát ez a kisebb az esélye sokkal. Ez a fő kérdés, és erre mondtam azt, hogy úgy mond mindig nagyot, hogy azt valójában nem mondja. Tehát az bedobni, hogy kémiai kasztrálás, meg akasztás, meg nem tudom, az baromi egyszerű, de erre nem adott be soha mondjuk törvényjavaslatot, hogy legyen így. Viszont tök hangzatos, meg egy kicsit akkor így jobban látszódik ebben a dologban. Szerintem ezeket olyan nagyon nem kell komolyan venni. Amit komolyan kéne venni, pláne a Szőlő utcai esetek után, az valóban a gyermekvédelmi rendszernek a sokkal alaposabb felülvizsgálata lenne, nem? Fizetéseket rendbe rakni, épületeket rendbe rakni, az egész rendszert rendbe rakni. Hát főleg azt, hogy azokat a riasztási pontokat kellene szerintem felülvizsgálni, amik ennél az esetnél nem működtek, vagy nem jól működtek. Szóval ebben tök jól vannak ilyen pontok, azokat végig lehet követni, hogyha valahol egy gyanús eset történik, gyermekekre veszélyes eset, kinek, mit, mikor kell jelezni. És akkor itt vissza kéne fejteni azt, hogy ez hol maradt el. És akkor azon lehetne javítani. De nyilván az erőforrás igényel, az pénz kell egyébként valóban. Hogy válogatni lehessen a dolgozók között, nem az van, hogy valonnan kirúgtak, és akkor felvesznek máshova, mert egyszer nincs ember. De most elmondta, hogy nagyon sokat költöttek el. Ja, hát ők semmi nem elég, hát nem el, a világ pénze nem igen, elég. Igen, most is költöttek majdnem annyit a fizetésemelésre, mint amennyit a Csányi kastélyának a felújítására fogunk. Kicsit kevesebbet. Most pont a egy Csányi... kastélytulajdonosnak mondod? Érdekes, valahogy mindenki a Fidesz közelében kastélytulajdonos, de hogy ők szerény népembere mindegyik egyszerre, ez nem nehéz. De olyan sok kedvenc híremet most pont a végére adtuk, hogy... Te Schmidt Mária, fú, ez egész egy annyira nyomasztó hír, de hogy közben érdekes módon egyet kell értem. Ezt nem olvastam meg. Nem olvastad? De most a Lidet elolvastam, és ismertes létszi. Na, szóval az a lényeg, hogy és ezzel egyetértek Dobrev Klárával, a párt kezdeményezte, hogy a gyónási titoktartás kötelezettség ne vonatkozzon azokra az esetekre, amikor a gyóntató pap kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekményről szerez tudomást. Nyilván ezután amúgy sem mondanák el, de hogy én ezt támogatni tudom. Nem támogatni tudom, alap. Hogy lépjünk már túl ezen a vallási részen, hogyha mondjuk egy kisgyermek ellen elkövetett szexuális visszaélésről van szó, akkor ne haragudj, és tényleg én nem akarok ilyen vallásról menni, de leszarom. Tehát, hogy a pap azonnal jelentse. Hagyjuk a titoktartást. Nem, ez amúgy szürreális számomra, hogy még 2025-ben ilyen privilégium van a vallásoknál, hogy van, ami ott meg van engedve nekik, vagy mint hát néha törvényeken felül állnának. Schmidt Mária, mindenki azt gondolná, hogy tényleg fontosabb a pap titoktartása, mint a gyermekek védelme. Ez nekem nagyon furcsa, hogy ennyire felháborodik rajta Schmidt Mária. De ki gondolja ezt amúgy a Schmidt Márián meg pár hasonlóképes kívül, nem? És mit válaszolt erre? Dobrev Klárával nem az a baj, hogy a nagyapja a magyar történelem egyik legaljasabb, legsúnyibb tömeggyilkosa volt. Jó kezdés, nem tudom mi köze ennek az egésznek. Nem az a baj, hogy a céllel bélelt, szemkilövető határon túli testvérénket megtagadó Gyurcsány Ferenc volt a férje. Az a baj, hogy önként nyomdokukba lépett, és az ő gyakorlatukat folytatja. Mondja Schmidt Mária. Mi köze az alap... Nem annyira sikerült. Mi köze az alap problémához ennek a válasznak? De tényleg, tudod így, ez is nagyon szomorú, hogy lehet azt mondani, hogy hát én katolikusként azt gondolom, hogy ezt jól alaposan járjuk körbe ezt a kérdést, mert az ezer éves hagyományaink, és stb. Meg a pap és a hívők közötti kapcsolat miatt nem szabad egy ilyen döntést így meghozni, de nem ezt mondja, hanem hát a Dobrev Klára, a véres gyilkosok, és akkor így oké, de az alap problémáról egy rohadt szó nem esett. De azt mondja, hogy az egyházi gyónási titkának a megszüntetése mindenen alul van. Mindenen alul? Mindenen mondjuk alul. A gyermek megrontáson is alul van. Az még Sztálin elvtárs, sőt Dobrev nagyapja a dicstelen és karrierjét jelentéktelenség, blablabla, az alatt is van apró Antal, és Sztálinnál is rosszabb az, hogy meg akarja szüntetni az egyházi gyónási titkot. Egyfelől, hogyha valamit ennyire védenek, az már gyanús. Én nem bízom az egyházban. Ne haragudjatok, nem bízom bennük. Szeretném, hogyha e fölött is kontroll lenne, mondjuk az állam, ami összefonult az egyház, sokkal előrébb nem lennénk vele, de hogy az egyház nagyon furcsa viszonyban áll most az állammal, meg a törvényekkel. Tekintve, hogy mennyi gyermekvédelmileg hát visszás, hogy került ki az egyházból, hogy úgy mondjam, még szigorúbban kéne ezeket vizsgálni. Amikor csak azt mondod, hogy figyelj, itt kiderül, hogy egy gyereket bántalmaztak, hogy valami az jelentsétek már, és erre azt mondják, úristen, ez rosszabb, mint Sztálin, akkor így azt mondod, hogy uramisten, még mi lehet itt, hogy ennyire félnek ettől, bazdmeg, hogy minden hogy egyházzal kapcsolatban egy kicsit is rálátást akarsz, vagy védeni a gyerekeket, akkor neked esnek, hogy rosszabb vagy, mint Sztálin. Hát nem mond el semmi jót, szerintem. Nagyon para, szerintem. Ez a fajta kardoskodás és védelem, igen, hát bizalmatlanságos szület biztos. De egyébként elnézést, de hogyha gyermekvédelemről van szó, az egyház ne élvezzen semmilyen vallási alapú... Élvezzen egy nagyobb szigort, szerintem. Már csak azért is, mert egyrészt a múltbéli esetek, kettő meg, hogy gyermekekkel foglalkoznak sok esetben. Akár még az extra szigor se. Durva. Igen, mert látjuk a visszaéléseket. És ki tudja, hogy mennyi ügy van, amiről nem tudunk, mert az de egyház... Ha felhozod ezt, akkor igen. Gyilkos vagy. Igen, meg az egyház kivizsgálja majd, és akkor olyan, hogy jaj, kivizsgálod magadat, és akkor így ez nem kelt bennem bizalmat. Úgyhogy rengeteg ilyen ügy bukott ki, jó, majd megoldjuk akkor házon belül. Ja, megint kibukott, hogy most már tényleg megoldjuk, és így a törvények rájuk is vonatkoznak, de hogy valahogy ott mindig nem óvatosabbak, nem annyira tudjuk. Szóval valami nagyon furcsa az egyház és az állam ilyen szintű összefonódásával, és mindenki ilyen hímes tojásként kezeli a katolikus egyházat, meg a református kontextust is, ahol még Balog, az még mindig ott van. Mindig ott van, még mindig nyomja. Most vettek egy nyaralót, szóval tök jól el van. Érdekes, hogy Balogot azt nem nagyon mondják itt a politikában, nem szólnak be neki, mert valami szent tehén, vagy nem tudom, de hogy látják a problémát a Vargánál, akkor azt hogy nem látják a Balognál. A Lázár hogy nem szól a felezen, hogy a Balognak hogy lett még bármilyen pozíciója, érdekes, pedig ő ugye még jobban benne volt ebben az egészben. És mit már érve? Több ezer éve így van, és így is marad. Hát ez remekül leírja az egész. Igen. Amúgy a... érdekes. Ott rengeteg dolog... Svitvárja átkom. Igen. Rengeteg dolog volt amúgy a világban, ami több ezer évig valahogy volt, ami nem volt jó. Például a nők egyenjogúsága is viszonylag új keletű így a világtörténelemben. De akkor azt is mondták volna Svitvárjának, hogy nem kap szavazatot meg ilyeneket, mert több ezer éve így van. És így is marad. De figyelj, az ősember is szerintem több ezer évig megfogta a nőt, akit magájába akart tenni, leütötte és a hátán vagy a vállán bevitte egy barlang, bár több ezer évig volt így, akkor ez végül is marad. Ez egy remek ér, ugye? Hát ez minden szummáz, ez a több ezer éve így van, és így is marad érv. Szóval igen, ez is mit merjánál? Valami ott, igen. Ugye volt ez a Németország nem létezik, volt az emberek esnek ki az ablakon Oroszországban haha, és most van ez, hogy... Ez mit már az teljesen megvan, teljesen, de hogy mondja a Fideszes, akik az alaptörvényt évente változtatják meg, hogy hát ami több ezer éve így van, így kell maradnia, és akkor minden héten alaptörvényeinket írják föl, szóval azért nem, úgy látszik néha lehet, néha nem, de itt megint a gyurcsányozik, meg minden baja van, Dobrevre, mindenféle teljesen komcsi apró unoka majd na igen, egy kis fenyegetés is belefér. Ennyire elszemtelenedtek a DK-ba, hogy ezt mondták. Ha a légy ennyire elszemtelenedik, ugye ismét egy kis dehumanizálással egybekötött kijelentés. Akkor Gyurcsányné, a komcsi apró unoka, megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És mi fog történni, érted, ilyen, Mária? Nyíltan fenyegeti Dobrev Klárát, és ő komcsizik közben. És nyíltan fenyegeti azért, mert egy egyházakat érintő gyermekvédelmi felvetése volt. Igen, szóval érdekes, hogy ebben a ügyben teljesen egyetértek a Dobrevékkel, és Schmidt Mária szégyelje magát, idióta barom. Sokat gyára bebizonyítja, hogy egy gyökér, ilyen elvtelen, egy szűklátókörű valaki. Majdnem mondtam más dolgokat. Igen. Azért szóltam közben. Gyorsan még ott valami szót mondok, amit nem kéne, de tényleg Schmidt Mária az annyi baromságot beszélt már, nagyon jó lenne, hogyha befognám a pofáját végre. De amúgy nyilván sok fideszessel így vagyok. De hogy a Schmidt Mária komcsizzik, és közben fenyegetőzik, és közben így gyermekvédelem nekik nagyon fontos, de közben valahogy nem személyeskedik. Minden benne van itt ebben a reakciójában a Schmidt Máriának, amit így visszataszik a Fideszben. Én ezt nem tudtam, és ez így van, hogyha egy gyermek egy gyónás során egy papnak elmeséli azt, hogy őt mondjuk van. Egy gyermek, tényleg a gyermek akkor, is. És nem is a gyermeknek kéne ezt meggyónni. De mondjuk a maga az gyónja meg, hogy jön egy, nem tudom, valaki, aki meggyónja, hogy gyermeket bántalmazott, és akkor a pap azt mondja, hát ez nem jó, akkor hát hazamegyek, jól megverem megint, és tudom, hogy ez, és így nem jelenti. Mert ez mégiscsak milyen dolog lenne, mert ezer éve így van, és így is kell lennie, és akkor ezt hogy lehet validálni? Én azt hittem, hogy azért vannak, tudod, a pszichiátereknél is van kivételes eset, ha mondjuk gyilkosságról van szó, tudod. Azt hittem, hogy az egyháznál azért vannak ilyen pontok, például a gyermek. Lehet, hogy gyilkosságot jelenteni kell. Nem tudom, hogy mi a törvény, de hogy ezek szerint... De most mondta Lázár szerint... János, ő a kasztráltatástól a halálbüntetésig mindent visszavezetne, de az egyháznak nem kell jelenteni. Igen, a gyónás az azért, az maradjon meg. Na mindegy, furcsa ez az egész. De van Klárával most egy kapcsolódási, egy közös kapcsolódási pont. Hát igen, pont. Amúgy vannak dolgok, amellett kiállnak és egyet tudok érteni, azt is el kell mondani. Mentén. Így van. Ez az ügy, ez például pont nekik azok adók igazat, Schmidt Mária meg hát általában megszólal, akkor tudod, hogy valami ordas nagy baromság fogja elhagyni a száját. Ja, de ezzel most felülmúlta azért önmagát is. Hát menni fog még a következő fél évben, biztos lesz pár ilyen alkalom. Lesznek erős mondatok. És végére is értünk. Úgyhogy kösz, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy jöttem. Jó volt. Jó volt, igen. És szeretnétek Gábort még látni, akkor például a Válságstáb, a Fókuszcsoport, meg a HVG. Nem lehet betenni vele úgyhogy hogy el lehet kapni még az interneten rengeteg helyen. Zavarba hozol. Holnap pedig Ádám úgyis itt lesz egy másik vendéggel. És ti? Itt lesztek.